وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين تلا رب العزت بار بار احسانات تی او انعامات تی باغی خلق باندی چه قرآن سر ایمینہ و محبت او قرآن کریم خپل حادی و رہنماغنی او بغیر د قرآن نا پل دین کامل او مکمل نگنی پل عبادت پورا نگنی پل معاشرہ بغیر د قرآن نا درستا او صحیح نگنی ذکر دا قرآن کریم پا دے ٹولو باندی پورا نظر دے چیز مسلمان دا دی دنیا زندگی اگر بغیر دا قرآن نا پا اس طریقے سر نسمیگی نا دا انسان نظریات او عقائد او نا دا انسان اعمال عبادات نا دا انسان اخلاق او معاشرہ او نا انسان کی صحیح تہذیب او ادب او نو دا اللہ رب العزت داغی مقدس و مقامات و او مراسم و مکارم و احترام دا ټول چې د دین لوازم دی ضروری سیزونه دی بغیر دا قرآن نا نسی کی گی قرآن چی دا چاپ ماحول کی نئی دا چاپ تنظیم کی نئی دا چاپ جماعت کی نئی د چا په خاندان کې نه وي د چا په مشوره او په جرګه کې نه وي نو بس چې داغي حال ګوري نو ډیر تباہ او بربادي اول عقائد چې اعتماد یې صرف په الله باندې نه وي مخلوق باندې داغي چې سر عبادت او تعظیمات یې نه لري کې دا مخلوق پورا برخا وی سی کله چې قران کریم او انسان او غوایوري نو دا عقاید محدود شي دا مخلوق نه نظر اوچت شي په خالق باندې او دا اصل مطلب د قران د تعلیم او دا انسان هر شي هر پروگرام هر یو عمل حرکت او سکون ټول قران ته محتاج دي الله رب العزت چې انسان څنګه غواړي چې دې دې ډیر پاک وي الله سره محبت ساتي دې دې عقل منوي الله سره محبت ساتي دې مصلح وی چې د خلکو اصلاح کوي د کې د ادب او احترام وی د مشر او د کشر او د معاملات د دنیا د صفایي چې باغي کې یو بل سره دوکه نه وي هغه کې د یو بل حقوق نه تبا کوي اغی کی دروغ نئی اغی کی غدداری و بی وفائی نئی اغی کی عداوت و دشمنی نئی اللہ انسان دا سغواری او دا بغیر دا قرآن نجوڑی گی کپاکوالی دے اللہ رب العزت وی قرآن سر رازی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى یقینا هغه سړی پاک شو ظاهری او باطینی چې هغه عقیده په قران باندې جوړ کړه هغه خپل اعتماد صرف په الله باندې وکړ د نفع او نقصان مالک او د خیر او د شر هغه صرف په رب او پیجندو دې سره زړونه پاکيږي د پیغمبر پاک هغه نصاب تعلیموم دغه چې هغه کله دنیا کې شروع کړه مداغه د درې مرتبه وی درې درجه وی یتلو علیم آیاته الله یاتونه په خلق لستل ویزکیهم او د خلق د زړونو صفائی کولا څنګه چې الله بول عزت او توي چې وتوهر بیتیا لتوایفینا والقائمینا والرکع السجود زما دا کورم پاک کا دام نه پات شوه دې کې هم بوتان او اوسان او اسنام جوړ کړی دي چې دا خو د توحید مرکز دی د توحید په بنیاد جوړ شوی دی او هغه کې هم بوتان رانه نيستو نظام پاک کا رداغه سي انسان ته ویلو چې خپل سينوم پاک کا خپل ظلم پاک کا ويزکيهم دا پیغمبر و دا خلق زلونه پاکی پا قرآن سرا دا غینا با غلط عقاید و شرکیات لرکی و یعلم و عمل کتاب و الحکمہ نو بیا پا دیکی دا قرآن علوم دا قرآن اغا احکام او مسائل او باریکات ارسم را چی دی اغا ټول پا دیکی رات لیش زکا علم پاک شے دے معارف پاک شه دی ناغا پاک لوخی تزی دا پاکیت بغیر دا قرآن نا نرازی دو امداد چه انسان عقل من کل جوڑی گی چه قرآن ورس رئی که انسان انسوم را دا دنیا پا لحاظ سر عقل من شی ماهر شی تعلیم افت شی د دنیا قسم قسم ډیګره واخلی او کله چې قران ور سره نه وي نو الله په نس باندې هغه بیا عقل دینو ځکه الله چاته عقل منوي کذالک یبین الله لكم الآیات لعلکم تعقلون الله دې لپاره آیاتونه بیانې چې تاسو کې عقل راشي عقل بيد دينا نسي کی عقل سليم چ وته وي دغه جان نميان بوم دغه فریاد کوي لو كنا نسمع او نعقل کوم قران اوري دلي وي دنیا کې يا مون کې خپل عقل وي نو مون به جهنم تنراتلو هغه مل تک د دې کمزوري او خامی بیانی چې مونږ کې دغه نقصانونه عقل بغیر د قران نه ناکامل کیږي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اے پیغمبر هغه خلق چې تا ته आवाजونه کوي اخوا د دیوالونو نه ادب پکې نشته احترام پکې نشته نو ولي اکثرهم لا يعقلون زکه چې عقل نشته کنه تهذیب خو د عقل سر راضی او عقل نشته زکه چې قران نشته ادا خو دې وخت کې ډیره واضحه ده زکه چې نن چې کوم زمونږه د دنیا په حیثیت سره مخ کې خلق دې رسیدون کې خلق دې مرکزونو کې ناس دې د فیصلو په ځای کې ناس دی په عدالتونو کې ناس دی د ټولو خلقو ضرورت اغي سره تعلق ساتي اغي کې عقل نشته او دا هر زمانه کې یوسف علی السلام مصر تلال ا بادشاہ خوب ولید ناولی دا اخپلو عراقینو نتا پوسکو چی آئیوها الملعو افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون چوال خستاسو حق دے چی پلوی عهدو باندی ناسی او درنی تنخاگانی اخلے دا ملک طول پیداوار ستاسو کورونو ترازی نمالا دے خوب تعبیرو باسے قالوا ادغاس احلام اغیزان خلاص کو ویدا گڑ وڈ خوبو ندی وما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین منگ پا دی خوبو نپوئیو اگڑ وڈ خوبو کلچا اقل من تورا سیدو نسمر سی تعبیری اویستو مدا یواز مصر نو هر ملک داس دے چی قرآن ورسر نشتا وحی وسر نشتا نگاغی پا خپل علم باندے خپل تعلیم باندے خپل ڈگرو باندے خوشحالی گی خلقیم صفتو نکی چی دمر دمر دیکڑ دے دیکڑ دے دیکن اگی دو عقل پا لحاظ سر دمر کمزوری دی چی اگی یو کار کئی نو خپل نقصان کوي نو د دین نقصان کوي نو د قوم نقصان کوي په دې ملک باندې چې کله یو د خلکو په نږدې یو صحیح سره یو کنه انور خو په بیا رستلی ونی رالو او چې کوم صحیح سره یو او خلک اوسم داغه ارمان کوي چې راغله نو لکړي د عمل کو بسم شي دا هغه په وخت کې هغه اعلان کړو چې دا تاګانې له دروازه نوې کو نو دوره لاکا یا کروڑ روپے د خزانه نه منظور شوي دا داسې خبره ده چې قرآن او سنت ته وګوري نو دا انسان پاگل دی دا انسان لیوانه دی دروازې خو خلق بیت الله له جوړي جماعتونو له جوړي ته خدای کورونه دي مقدس د درگاه حکم خدا دې چې پیغمبر وی روانې کړي ناغيله دروازې ساجت تیوا دوی مداده چې د قوم مال پی لګې درې مداده چې لګې یې پینا اسې د کاغذ خېټه دې ډکا کړه او خلق ته دی خو نیمه کورتا نیمه یولا نیمه بللا او باندې جوړ کړه دا نور سن دي دا یز تم ګنا نشته دي هغه قران نه دې زده کړې هغه قران نه خبر او دا علم خو نه کې هغه د انسان خپل ذهني علم د چارسي جوړ کړو هغه د انسان اسلام کې هغه سره عقل نشي صحیح کېده دا عقلم قران ته محتاج دي ګوره ډېرې فرقې په دې باندې باطلې دي غلط شوې دي چې هغه عقل په قران باندې اوچت کړي چې دا مستقل دلیل دی مونږ وایو چې عقل سره قرآنی نو البا عقل عقلی بغیر د سمع نه عقل هیڅ نه دی ذکر سره نسمو ناقلو ذکر کړي دي بغیر د قران نه انسان ادب نشي زده کولای د دې دنیا د خبرو چلول نه ورزي د دې دنیا د ناشته ولاړ چلول نه ورزي په دې زمکه د ګرځي دو چلول نه ورزي کو ورسلین قران با یو زینا سوزه ویلی سورې بنی اسرائیل کې موي چې انسان ولا تمشي فی الارض مرحا په زمکه ګرځا خو سم ګرځا انسان بن کې سم ګرځا داستا ګرځیدل د انسانیت ندیم خلق په ګرځیدل نه پوي چل نه پوي انک لن تخرق الارض حضرت لقمان خپل زیته موي چې ولا تمشي فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور د فخر کوونکو او د غرور خلق په شانته مگر ځان دا د انسانیت ګرځیدل ندیم اخلاق بغیر د قران نه نزد کیږي ځکه حضرت لقمان و توي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. خلق سره چې ملاقات کې خبرې کې سوال جواب کې نو په کلا او تندي باندې په خنده پېښانه باندې تنده م پړسوا چون پکې م پیدا کوا د برمې چلته م جوړوا. دا د انسانیت اخلاق نه دي. اخلاق د قران نزدکا ولا تصعر خدك للناس معاشر داسې تیروا چې قران نه زدکا وقصد فی مشیکا پل آمدن تو مگورا پل خرج تو مگورا نو حساب کتابو کا نو پریشان کی گی بنا قرض دار کی گی بنا دکلی نبن تختی د خلق نبن تنگی گی و کتا دا قرآن پا یو جملہ عملو کو چی وقصد فی مشی کا میان روی دا گی توی کنا چستا آمدن ضرور پیدے خرج دی پینز سوا دی نو وقت بدر بان تیری گی و جستا آمدن پینز سوا دی و خرج ضرور پیدے نو پریشان بشی بیا با دی پز مکبان دی گردی دو زینی زمکا بدر نتختی دمرا با تنگ شی و پریشان شی. قرآن کریم آداب خی هر چاہتے خی کاغا علما دیو کاغا غیر دی خواست دیو کاغا عوام دی کمشران دیو کاغا کشران دی نو دا آداب و تخی چی دا پیغمبر حالو گو رہے کان یسوق و اصحابہو اگر برست روانو صحابه کرام بمخ کی روانو دا ادب دے دا قرآن اگر اولتا شوی دے ننچه مشرینو او مخ کی روانو نو دنیا دا اگر خبر نکو اگر جزان خو خبر نی دا قرآن نا خدا چی کم زان تا دا قرآن خبردار خلق وی عالمان خلق وی درسو نکی مدرسین و مرکزونو کی ناس دی اگر ام ندی خبر اغیم طالبان له قران نور کې زم زیارت ورځي اغي مخ کې دي ته مخ کې رواني غي اور پسې رواني ادب یې نه ذکر د قران نه چاله رب عزت پیغمبر ته وي لوط علی السلام ته چې وتب ادبارهم خپل خلق بوزا خطب اور پسې او دی وستانه مخ کې وي صحابه کرام هم وي چ استاد به او مشر به او ناغه بو ته وی چې ما ځان نه ممخ کې کوي فإنه ذلت للتابع وفتنة للمتبوع. دا زما د پاره فتنه دا استاد د پاره ذلت دا کار ولي کوي که پیغمبر پاک براغه غیبا نه پاسې ده ولي پویدو چې دې بدګنی ادب دار چې مونږه ناس یو په ځای باندې و دې راشکینی ادب دانه ده چه مونگا طول پاسو داوی دا عجمو کار ده. حدیث دا مسند کی رازی چه نبی علیہ السلام وی دا دا عجمو کار ده که عجم یهود نسوارا و تیغا وقت کی وی نو ادب بغیر دا قرآن نزده کی گی اخلاق بغیر دا قرآن نزده کی گی توازو او عاجزی چه ستوی ابی دا قرآن نزده کی گی ولی چه قرآن نیوی لی نتی پا دی منزو کی خپی جندشی چرا دے جو بلکل کنگال دے بولی اگر سرخ کا تکڑی تو دا عجز دے چو تپوست نوم شوی دے چی دا بولی ویروی چی مانزو کی عجزی پا کار دا سوک بو سرملاک اگا کی زمک دا بولی ویرو پا عجزی باندے اللہ تو دری دغواری میں تا عجزی پی جانے قرآن خوئی وقومو للہ قانتین ادری گئے اللہ تا پاجز سران نو قنوت ستوئی قومو یہ ویلوئی نو تا چی سر زولن کو نو دا قیام نشو تا چی ملاح کتکلا نو دا قیام نشو نو تا خود قرآن نے انکار کو او تزوئے عجزی کو ما عجزی دیتا نوئی عجزی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو سڑیو لید دغسی چه سر زولان کلیو پخپل خیال کې چه زدیر آجزی کوم اللہ تا وسخ پلاروی معلوم واچی تولیه پی سوک واچی اصر زولان کلی چه دا آجزی کوم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وطوی چی یا صاحب الرقبتی یسلی ازان لے سٹ خوکو دے بدن قیامت کی تپوس کئی چی ما سگونا کڑیو چی زمان دی کونٹی جوڑا کڑیو یا صاحب الرقبتی ارفع راسکا فین التقوی ها ہونا سر اچت کا سر کس نشتا تقوی کتوی غپ زلکی دا قرآن کریم وی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان کامیاب دي کم چې په منځونو کې عاجزي کوي نو اختلاف دی په کې خدا اکثر فقها او دا قول لري چې دا خشوع په منځ کې فرض ده ځکه قران وی دی کنه نبیاریان شوی دی چې زمونږ د منځونو خو بیان کیږي دې کې د خشوع سدي ځکه چې ودریګو نن د دې خیال ساتو چې څنګه به ودریګو نن د دې خیال ساتو چې کوم په لګورو پر بګورو کته بګورو نن د دې خیال ساتي چې په مانځ کې به ټوپې سمو مولستونی به دا کوم او ګیروا منجولیا کوم دا نو خوشو کوم دا نو فقها بیا خبر او کړه نو آسان کړه اغي خودی نسانی کړه څنګه پیغمبر او الله آسانی نو یوی چې خوشو فرض ده خو لیکن پټول مانځ کې نه فی ایویل دی فی دې کې دا کمال لې چې فی صلات ایم خاشونه چې کو پاول کې ودرېد الله اکبر وی دغه ځای پړ کې ير رااله نو شو پټول مانځ ته پاره ده یا که چرته روکو ته ټیټ شو دغه ځای کې د خدای نه یره رااله یا که په سجده باندې پرې وته دغه ځای کې د الله نه یره رااله خو چې د مانځ په یو رکن کې زړه کې یره رااله نو فی صلاتهم خاشعون باندې عمل وشنو خوشو خدای ته ویل شي کنه نن مونږه غن پیجنو د ځان نو خپل خوشو او عاجزي جوړ کړی ده دا وجدا ده چې موږ د قوم لله قانتین نه یو خبر چې دې سمانا ده هر خبر قران حل کړی ده کنه ته یو بنده قدر نشي کولې بیا خاص کړ دی یو طالب او دی یو عالم نشي کولې سوچې د قران نه ویلې ځکه نه نشي کولې چې موږ خبرې کو کنه چې دا کوم لوی ادارې دي اغه متمیمانو عالمانو او مدرسان شپار ورځ دا دعا کوي چې خدای زموږ د اداره کامیاب کړي سړیا وې نورې سره کامیاب وي د ډراپونو لین لګېدلې دي نو بس تاسو خدای مطلب دی هغه کی کنه د بهر ناراضي د دې زین ناراضي نو یو خو پیسو خو مړیږي نه څوک پیغمبر ویلو چې دا په خاور مړیږي دا ګېډه وګوره غي نه د اسلام سوال کوي نه د ملک لپاره دعا کوي هغه د خپل ادارې لپاره دعا کوي طالبانو باندې کله کله چې دا څه ته په مدرسې را راشي نو هنګامي تلوي چې د یاسین ختم کو چې خدای زمونږ د مدرسې ته خیر کړي دا حال اما در اساس څنګه ده قرآن خلاف ولي الله رب العزت وی واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کله چې طالب علم راغې د علم په طلب کې راغې شوق دې چې زس دکما د دې لپاره د کوي چې الله رضا شي قران داسې طالب راشي نو فقل سلام علیکم دل روزه بار د دې استقبال وکړي د ته په خیر علی وای چې د ظلمات نشي د اراده بدل نشي د نظریه خراب نشي چې د نورم د علم ته په شوق کې شي چې ګوره علم دومره زبردست شي چې استادان را لومات او زما په خیر له خیره په خیره او کلماته خیر مقدم وي د قران وای ښا فقل سلام او وی پیغمبر ته غوري ذکاول مخاطب خو پیغمبر دی چې څوک راشي تعالی نو ته په محققیږي په دې کې چې اهلا وسهلا ومرحبا چې هغه د نمخ کې نشي په سلام کې ته محققیږي چې په خیر خوش آمدې پل زه ترالی فراخ زه ترالی د ایس کمې نشته دی او خپن نشي غمجن نشي دا داسې وګڼل کس ته خپل ځای چی دا هم شیخ القران نو اوریدو چې هغه به د استاسو مدرسه د جوړوي کروانه وي زمو په کلیګي روزي دي کنه خو دې مدرسو ته چې راشي طالبو په دا اوه یا اقامه توې دې سعودي تراغه یسړې دغه اقامه ده کنه چې هغه د علم په طلب پس راغی نه نه سرټیفیکټو خو دې لسم شته کنه داخله سي نه ملاوي اجي بیا په دې پوه شو چې دا چې ته شاعتوال نه یې ډیر سوچو چې ته صحیح سره نه یې صحیح طالب نه یې حق پرس نه یې موحد نه یې اګه پوه شو نو بیا داخله نه ملاويږي مذاکم داول اغیتا جزان تم گنا نشتا دا قرآن ننی خبر دا قرآن کریم ویلی دی چه دا سی خلق سرئی نبی علیہ السلام توی چه صحابه کرام راشی نوخفد لهما جناح الظل من الرحمت وخفد لهما تو تا لا سنا پا عدب بانده ادریگا احترامی اوکان پیغمبر توی چه دا صحابه رازی نو دی خیال ساته داستا مرگری دی پا دنیا نظر ما چوا وصبر نفسکا مع اللذین یدعون ربهم دی سر اخپل زان صبر کاد زلل تسلی ورکا داستا مرگری دی دا دی ادا نور خزینت الحیات الدنیا دا دنیا پرستی دا نو ادب شته دی بغیر دا قرآن نا پا آغا چاکی نشت ری زان تا محذب وی او زان تا معتب وی پا آغی کی نشت نو چې قرآن کوم ادب غواړي چې حق پرست سره ډیر خیال ساته الحب فی الله والبغض فی الله من الايمان ته چې ځان ته مسلمان وې ته یو موحد سره ولی بغض ساتي اخر څه چلې پدې نوم په قرآن دی نوم په توحید دی نو دا خوستا کار خراب شو بیا دغه خو اسلام نشو دغه خو ایمان نشو شکر دی چ مونږه خدای دې دغه بلاګان نه ساتلیو په دې ډیر لوی شکر ادا کول پکا الحمدلله هر وخت قدم په قدم باندې چې خدای شکر دې چې دغه جماعتونو نه او تنظیمونو نه او دغه پروګرامونو نه ساتلیو چې هغه اجازه په خپل نه پويږي ادب ته به ادبي وي او به ادبي ته به ادب به ته ادب وي خاندي ور پوري په سنت پوري خاندي چې ته پانسی کنا او استاد راشي د کوم ځای نه راشي د کور راشي د لارې نه راشي د بازار نه راشي اته پانسی دي ناغي و ته بد بد ګوري چې دا به د بسوک دی را وای به دا به تاسو یې چې پیغمبر تاغي نه پاسې ده او د پیغمبر نه اوچت ته تاسو ته پاسې ده مون خدا ادب زده کړی د قران د سوره مجادله یا ایو الذین آمنو اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم کله چې ویل شي چې مرګری رالو میلمان رالو زه پرې ده او کشیګه لری لری شي نو تفسحوا في المجالس نو مجلس کې فراخی وکه غری تزه وکه ده نه دی ویل چې پاسه پاسې دل خنشتہ پاسې دل خو سورہ متوففین کې راځي چې یوم یقوم الناس لرب العالمین اخو رب العالمین ته خلق دريږي نو ته بنده ته سلا دريږي ها کبي مار دې نو لار شرا کوزي کا کټه کا لورشا څه تکلیف دی وتا راتلې نشي د لاسې ونیسا دغه خدمت بکې پوچی روغ موڑتے و تا دید پارا پاسی چې قدر کوم نو دا قدر په اسلام کې نشتا. نو قرآن نو چې قرآن نه نو مونږ بس چل کو مونږ په هیڅ نه پويږو مونږ په خپل پاکوالي نه پويږو زمونږ عقل عقل نه دی زمونږ تهذیب تهذیب نه دی زمونږ معاشره معاشره نه ده زمونږ علم علم نه دی دا خو تباہی ده. زمونږ زړه خداوي چې دا ټول دي داسې په قرآن باندې راجم شي او ستدي کې دا دې په خپل عمل کې راولي دا دې په خپل بدن کې راولي دا دې په خپل کور کې راولي چې دا ټوله دنیا رڼا شي. دا هم خلقی کنه چې ګوري نه چې دا مشر څنګه دی کوم شیطان دی دا دنیا ور پسې اوس پدې چې دا څوک دی الله خو یې مخ کې سوچو کې فکر وکې سره یو پیژنې په قران سره یو پیژنې خبره واورې چې سوی کله قران او سنت خبرې نو ځای ور پسې او کله هغه خپل خبرې نو امامانو ویلي چې زمون خبره نه ده مقبولو چې مونږ په آیات او حدیث نه ویلې نو بیا داسې یو د کفر او شرک نه ډک انسان دا ټول دغه وجه ده چې قران نشته نی پریدي نی پریدي هر ځای کې پابندی ده پابندی ده کومو وایو چې بس سو پورې ژوند دې سو پورې ساشته نو چې سره نه کیږي نو خدمت وکاو چې یو یو تنت د یو اسلام شنو ډیر لوی شي او ارمانونه یې چانه پوره کیږي ډیر ارمانونه وکم من حسرتن تحت الترابی دې خاور لاندې شو او بس الله ته زمونږه نیت معلوم دی انما الاعمال بالنیات الله رب العزت مونږ سره د خپل نیت مناسب معاملو کی زمون نیت دا دی چې هر چا قرآن زده کړي هر چا په عمل وکړي هر چا تنه توحید زده کړي هر چا تنه اخلاق زده کړي دا زمونږه عبادت الله دې وکړي خیر او برکت واچي زمونږ په دې مات ګډ عمل کې او الله دې قرآن دا تعلیمات هر ځای کې عام کی په خپل رحم او فضل سره او الله دې موږ له توفیق راکړي الله دې موږ ډېر وخت راکړي خاص د قران او سنت د خدمت ته پاره او الله دې خلق په کور کې او په خیر مال حال کې برکت واچي چې ری وخت باسي او قران او یا په ناظره باندې یا په ترجمه باندې زموږ زړونه غي ته دعا کوي. واخر دعوانا.